sahih görüşe göre 1, 3, 5, 7, 9, 11'e kadar ne yapabilir bir Müslüman vitir namazı kılabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulaması sabitti. İnşallah bu hafta gece namazı ve gece namazıyla alakalı olan adab. Tabi öncelikle değinilmesi gereken bir nokta var. Ben bununla amel eden biri değilim. Amel etmediğim için aslında anlatmamam gerekir. Ama bu ilime de sahip olmamız şart. İnşallah Rabbim bizi amel edenlerden kılar. Sizi ve beni. Gece namazının fazileti Allah Azze ve Celle'nin şu ayette belirttiği gibi وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدْ. Gecenin bir kısmı ne yap? Teheccüd bihi. Teheccüde uykudan uyanmak. Yani uykudan uyanıp Allah'a, Allah rızası için namaz kılmak. Şimdi kıyamul leyl başka bir şey, teheccüd başka bir şey. Mesela ben uyumadım, gece oldu 1-2-3 saat. İlerleyen vakitler oldu, sabaha yakın bir vakit. Daha sabah namazı vakti girmedi. Ben yatacağım ama diyorum ki yatmadan önce Allah rızası için 2 rekat namaz kılayım. Bu kıyamul leyldir. Ayette bahsedilen ise birazcık uyuduktan sonra kalkıp namaz kılmaktır. Bunun adı teheccüddür. Nafilaten leke. Sana nafile olarak diyor Allah Azze ve Celle. Asa eyyeb'ateke rabbuke mekamen mahmuda. Umulur ki diyor Allah Azze ve Celle bununla seni övülen bir makama ulaştırır. Salihler, bütün salihlerin sünnetidir ki geceleri uyumazlar. Geceleri hep bütün insanlar gaflette olduğu vakit onlar Allah'a kıyamla geçirirler. Allah Azze ve Celle'ye namaz kılarak, Rablerine secde edip gözyaşı dökerek, ondan bir şeyler talep ederek kılar, Allah'a ibadet ederek gecelerini ihya ederler. Bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek salihlerin değişmez sünnetidir. Allah'a yaklaşmak isteyen gece namazına kalksın. Gündüz nafilelerin de insana faydası vardır. Amel defterine ecir olarak yazılır. Ama Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği, kendine en çok yaklaşma vesilesi kıldığı amel nedir? Farz namazlardan sonra gece namazıdır. Hatta ecir olarak ona yakın sayılacak kadar büyük bir makama sahiptir. Allah Azze ve Celle gece namazlarına devam edenleri şöyle Zariyat Suresi 15-19. Ayette överek bahsediyor. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. O muttakiler, Allah'tan korkanlar, Allah'tan sakınanlar cennetlerdedir diyor, pınarlardadır. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Rablerinin verdiklerini alırlar. Yani Rableri onlara kitabı indirmiş, hikmeti, ilmi vermiş. Rablerinin verdiği o ilmi alır, ona uyar, onunla amel ederler. Onu kaim kılarlar. كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ. Bundan önce de onlar ihsan eden, yani iyilik, çokça iyilik yapan kişilerdi. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Yani onların sırtları yataklarından, o sıcacık yataklarından uzak kalır. Şimdi insana yaz günlerinde bu pek şey gelmez. Hani anlaşılır gelmez ama kışın insana yatak çok tatlıdır. Hele ki o soğuk vakitlerde. Özellikle o soğuk vakitte kalkıp Allah'a 2 rekat teheccüd namazı kılmak birçok nafile ibadetten çok çok daha faziletli bir ibadettir. Kışın özellikle soğuk günlerde. Çünkü Ali radıyallahu anh diyor ki en sevdiğim şey yazın çok sıcak ve çok uzun bir günde oruç tutmaktır en sevdiğim şey diyor. Niye? Eziyeti çoktur. İbnül Kayyum rahimeullah işte abdestten bahsederken diyor ki abdest bir ubudiyettir, yani ibadettir. Ama bir soğuk suyla abdest almak vardır, bir de sıcak suyla. İkisi aynı mıdır? Ecir bakımından aynı değildir. Birinin meşakkati daha fazla olduğu için onun ecri de o kadar fazladır Allah Azze ve Celle katından. Vabil ashari hum yastaghfirun. Onlar seher vakitlerinde, yani güneşin doğacağı vakitlerde istiğfar ederler. Yani bağışlanma dilerler. Biz biliyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 defa ne diyordu? Estağfurullah elazim ve atubu ileyh. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki bir mecliste ben otururken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa şöyle dediğini saydım. Rabbi ighfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Yani hep istiğfar. Hep istiğfar, Allah'tan bağışlanma dilenmek. Hısn-ı Müslim biliyorsunuz. Maruf bir kitap. İşte Peygamberin sabah akşam zikirlerinin toplandı. Sabahleyin orada ne vardır zikirlerin içinde? 100 defa estağfurullah demek vardır. Bu sınırıdır. İsteyen istediği kadar ne yapabilir? Söyleyebilir. Allah da muttakileri bununla vasıflandırıyor. Allah gece namazına kalkanlar öldükten sonra şöyle devam ediyor. Furkan suresi 60-64'te ve ibadur rahman, Rahman'ın o kullarıdır ki ellezine yemşun alel ard, yeryüzünde yürürler. Havnen, neyle? vakarla, yani yumuşak bak, kibirle değil, böyle cebbarlıkla değil. Çünkü cebbar olan Allah'tır. Kibirle, vakarla Allah'ın arzında yürürler. Ve izâ khâtabahumul cahilûn, cahiller onlara selam verdiği zaman kâlû selâme, derler ki selam olsun size. Vellezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyâmen, onlar gecelerini Rablerine kıyamla ve sucutla, yani kıyamla ve secdeyle geçirirler. Ayette neden namaz demedi, kıyam ve sucudu zikretti? Gece namazında en önemli olan iki yerdir burası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzun kıyam edermiş ki gece namazında, İbn-i Mesud'un dediği gibi başladı diyor, Bakara'yı bitirdi, ben dedim şimdi gidecek. Başladı Ali İmran'a, ben dedim şimdi Rukiye'ye gidecek. Başladı ondan sonra Nisa'ya, bir şey yapacaktım utandım diyor. Ne yapacaktın ya İbn-i Mesud diyorlar. Allah'ın Resulü ayaktayken ben yorgunluktan oturacaktım diyor. Sonra ondan da biraz okuduktan sonra tekbir aldı, Rukiye'ye gitti diyor. Kıyam bu kadar önemli gece namazında. O yüzden gece namazı 20-30 rekat kılmak yerine uzun uzun 2 rekat, uzun uzun, kıyamı uzun olan rekatlar kılmak. Ayrıca secdede diyor ki, kıyamda durduğu kadar secdede kaldı diyor. Yani o kadar çok dua ediyor. Hatta biz zannettik yani canı çıktı herhalde. Hani canı çıktı da bu hal üzere duruyor, kalkmıyor. O kadar uzun Nebi Sassam Rabbinden ne yaparmış? Taleplerde bulunulmuş. Yani Kur'an'da ayet çok. Zümer suresi 9. ayet, Secde suresi 15-17. ayet. Allah hep muttakillerin yolunu ne olarak bildiriyor bize? Gece namazına kalkan, gece namazında Rablerine ibadet eden insanlar olduğunu. Kur'an'ı açarak okuyabilir mi insan? Nafilede ne dedik biz? Açıp okuyabilir. Bu da nafile olduğu için açıp okuyabilir. Cumhur'a göre böyle. Ayşe'den hadis var çünkü. Yani Malikiler bunu söylemişler de. Yani ümmetin sahih kabul ettiği görüş budur. Çünkü Ayşe radıyallahu anh Ramazan ayında teravih namazını mushafla kılarmış elinde. Teravih nafile ama farzı caiz değil. Nafile namazda bütün nafilelerde ne yapabilir Müslüman? Elinde mushafla namaz kılabilir. Abdullah İbni Selam şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ilk geldiğinde insanlar süratle ona koştu. Ben de koşanlar arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü görünce onun yabancı bir yüz olmadığını anladım. Ondan ilk işittiğim söz şu oldu: ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, sıla-i rahim yapınız. Biliyorsunuz akrabayı ziyaret. İnsanlar uykudayken namaz kılınız. Selametle cennete giriniz dedi bundan sonra. Selametle cennete girmenin yolu bu. Yani peygamberle beraber sahabe uzun uzun geceler ne yapıyorlardı? Kıyam ediyorlardı. Hatta farz olacak diye peygamber korkmuştu bir ara, biliyorsunuz. Ondan sonra ayet gece namazını kime farz kıldı? Peygambere. Ama bu ümmete ne yaptı? Sünnet, müstehap olarak kaldı. Bu da gösteriyor ki peygambere yapılan her hitap ümmeti ne yapmaz? Kapsamaz. İstisnai durumlar vardır. Ama mutlak anlamda nedir? Peygambere yapılan bütün hitaplar ümmeti de bağlayıcıdır. Usul-ü fıkıh kaidesidir. Selman Farisi demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size gece namaz kılmayı tavsiye ederim. Sizden öncekilerin adeti buydu. Yani bizden önceki salihlerin adeti de buydu. Bu adet sizi Rabbinize yaklaştırır, günahlarınıza son verir, vücudunuzdan hastalığı tard eder. Hastalıkların ilacı gece namazı. Bugün hastalıkların yaygın olmasının sebebi gece namazı kılan adam kalmamış olmasındandır. Biz düzenli bir şekilde gece namazı kılsak, o gece namazında insan vücudu, işte bilim adamları bunu ispatlamışlar, şu kalbin arkasında bir hormon sentezliyor. Tam saat gece 3'te. İnsanın huzur dolduran bir hormon sentezliyor. İnsan ayakta geçirirse o saati, insan bir huzur doluyor. Dikkat, yani az buçuk birkaç yani Müslümanlar birkaç kere gece namazına kalkmıştır. O gece namazına aldığınız hazı bir aklınıza getirin. İşte o haz kalbinizde o sentezlenen hormonla, Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle siz gecenizi öyle kıyamla geçince Allah da size böyle ikram ediyor. Kalbinizi huzurla dolduruyor. Ve bu da bedeninizdeki hastalıkları, sıkıntıları ne yapıyor? Def ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalıkların ilacı olarak da gece namazını tavsiye ediyor. Bu da bir fazileti. Sehl İbni Sa'd şöyle demiş: Cebrail Nebi Aleyhisselam'a gelerek şöyle dedi: ey Muhammed, ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin. Dilediğin ameli yap, onunla karşılık göreceksin. Dilediğini sev, ondan ayrılacaksın. Bil ki müminin şerefi gece namazı kılmaktır. İzzeti ise insanlardan bir şey dilememektir. Yani gece, niye devamında gece namazın insanlardan bir şey dilememektir? Çünkü kul gece namazı Rabbinden her şeyi ister. Yani Allah zaten istemeyi istiyor. Ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb ucîbu da'vete'd-dâ'î izâ da'ânî. Kullarım beni sana sorduğunda onlardaki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icap ederim diyor Allah. Ebu Darda radıyallahu anh'dan rivayetten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi var ki Allah onları sever, onlara güler ve onları müjdeler. Bu hadis Allah'ın gülme sıfatı olduğunun delilidir. Bir, cephede bir gedik açılır da o kişi kendi kendine kaçanların ardında öldürülünceye veya Allah azze ve celle'nin yardımı gelip yetişinceye kadar savaşmaya direnir. Allah Teala şöyle buyurur. Şu kuluma bakınız, kendiliğinden benim için nasıl sabredip direniyor. Savaşta bir Müslüman Allah yolunda cihatta ne yapıyor? Allah için mücadelede bulunuyor. İki, güzel karısı yumuşak yatağı olduğu halde gece namazına kalkan kişidir. Ne mutlu ona. Onun hakkında Allah şöyle buyurur. Arzularını terk ederek beni zikrediyor. İstese uyuyabilirdi. Güzel bir kadınla o yatakta oynayabilirdi, uyuyabilirdi, huzuruna, rahatına bakabilirdi. Ama o güzel kadını ve güzel yatağı terk edip nereye gidiyor? Rabbine kıyama gidiyor. Allah da o kuluna böyle hitap ediyor. Üçüncüsü ise kervanla beraber bir seferde bulunduğunda uyku basıp uyuyunca sıkıntılı olsun, rahat olsun, erkence kalkıp yola koyulanlardır. Yani kervan bir seferde olmuş, uyku basıp uyumasına rağmen, sıkıntı olmasına rağmen erkence. Neden? Yani buradaki illet ne? Çünkü başka bir hadiste diyor ki sefer ezadır insana. Yani yolculuk insana ezadır. İnsana rahatsızlık verir. O yüzden bunu kısa tutmak nedir? Hayırlı amellerdendir. Allah Resulü o yüzden böyle belirtmiş. Vallahu alem. Peki gece namazının adabı nedir? Gece namazı kılmak isteyenlerin aşağıdaki husus, yani biraz sonra zikredeceğimiz şeyleri madde haline zikredeceğiz. Bunlara ne yapması gerekir? Dikkat etmesi gerekir. Bir, yatarken gece namazına kalkmayı niyet etmelidir. Yani kişi yatağın, bu gece hepimiz bunu yapalım inşallah. Yani kafamızı yastığımıza koyduğumuzda niyetimiz gece namazına kalk. Bari bu gece inşallah amel edeyim. Yani ilk önce asi nefsime nasihatim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim geceleyin namaz kılmaya niyet edip yatağına yatar da sabah oluncaya kadar gözleri ona galebe çalar uyanamazsa niyet ettiği ona yazılır. Uykusu ona Rabbinden sadaka olur. Allahu Ekber. Yani kalkmasan dahi niyet ettiğinden dolayı, ama tabii ki hani şeytanca bir niyet değil yani. Rahman kalplerin özünü bilendir. Salih niyetlerle gece namazına niyet etsek ama kalkamasak, uyku bize galebe çalsa, o uyku kimin bize ikramıdır? Allah Azze ve Celle'nin bize ikramıdır. Biz gece namazına kalkmış gibi ne yaparız? Ecir kazanırız. İbn-i Mace ve Nesai sahih senetle rivayet etmişler. Uyanınca yüzünü meshederek uykusunu açması, misvak kullanıp gökyüzüne bakması, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dualar ile dua etmesi sünnettir. İlk kalkınca su ile yüzümüzdeki o, gözümüzdeki o uyku halini def etmek, sonra misvaklanmak. Ki İbn Abbas bahsediyor. Bir gün peygamberin evinde kaldığında teyzesi, çünkü şeydi, hanımıydı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, misafir olduğu bir zaman kalktı diyor. Uzun hadis ama burada sadece duayı almış. Kalktı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ali İmran suresinden bazı ayetler okudu kalkar kalkmaz. Sonra yüzünü yıkadı, misvak kullandı diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve gökyüzüne baktı. Biliyorsunuz gökyüzü tefekkür için, o saatte gece tefekkür vakti olduğu için, her taraf sessizlik olduğu için, daha doğrusu gündüz meşgaliyet olduğu için insanın kafası hep dolu, ses var dışarıda. Gece sessizlik tefekkür hali olduğundan dolayı gökyüzüne baktı. Dedi ki la ilahe illa ente, Rabbim senden başka ilah yoktur. Subhaneke, seni tenzih ederim. Estağfuruke, sana tövbe ediyorum. Lidenbi, bütün günahlarımdan dolayı. Ve es'elike rahmeteke, senin rahmetini senden diliyorum. Allahümme zidni ilmen, Rabbim ilmimi arttır. Dua diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tezyeh kalbi ba'de iz hedeyteni, kalbimi hidayet ettikten sonra kaydırma, saptırma. Ve heb li min ledunke rahme, katından bana rahmet bağışla. İnneke entel vehhab, sen çokça verensin diyor. Elhamdülillahi lezi ahyana, o Allah'a hamdolsun ki ba'de ma ematena, öldükten sonra bizi diriltti. Çünkü uyku nedir? Ölümün kardeşidir. Ruh ne yapar uyku halinde? Cesetten çıkar. Dediği gibi Allah kimisini tutar, kimisini bırakır. Bazıları uykuda ölürler. Allah onların ruhlarını, cesetlerini iade etmez. Uyananlar ise ölümden uyanmıştırlar. Ölümden sonra tekrar dirilmiştirler. O yüzden Nebi Hasan böyle dedi. Ve ileyhin nuşur, biz ona ne olacağız? Haşrolunacağız. Gideceğiz, ona döneceğiz diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyormuş. Sonra Ali İmran suresinin inne fi halqis semawati vel ard, biliyorsunuz bu ayeti okuyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra uzun bir dua ediyor. Allahümme lekel hamd. Allah'ım hamd sanadır. Ente nurus semavat. Sen göklerin nurusun. Vel ard. Yerlerin nurusun. Ve men fihinne. Ve bunların içinde olanların hepsinin nurusun. Ve lekel hamd. Hamd sanadır. Ente kayyumus semavati vel ard. Sen yerleri ve gökleri ayakta tutansın. Ve men fihinne. İçinde olanları ayakta tutan. Ve lekel hamd. Hamd sanadır. Entel hak. Sen haksın. Ve vaadikel hak. Senin vaadin haktır. Ve likaike hak. Seninle karşılaşmak haktır. Vel cennetu hak. Cennet haktır. Ve naru hak. Cehennem haktır. Ve nebiyyuna hakkun. Ve Muhammedun hakkun. Ve sa'atu hakkun. Peygamberler, Muhammed, kıyamet hepsi haktır. Allahümme leke eslemtu. Allah'ım sana teslim oldum. Ve bike amentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Ve aleyke enebtu. Sana yöneldim. Ve bike khasemtu. Sana şikayetlerimi ilettim. Ve ileyke hakemtu. Sana muhakeme oldum. Sana hükmümü teslim ettim. Fagfirli ma kaddemtu ve ahkartu. Benim günahlarımdan kaddeme önüne koyma, ahkarada arkada bıraktım. Geçmişte bıraktığım, yani gelecek günahlar içinde mağfiret diledi. Ve ma asrartu ve ma alentu. Gizlediğim ve açıkladığım. Ente Allahu la ilahe illa ente. Sen ki Allah'sın ki senden başka ilah yoktur diyor. Dua, müthiş bir dua. Hepimiz ezberleyelim bunu inşallah haftaya kadar. Bunların hepsi verdiğimiz kitapta var. Bu kitap, dua çok önemli. Yani gece peygamberin tefekkür ettiği meseleler, dikkat edin. Cennet hak, cehennem hak. Sana hükmü ilettim. Seni hakem kıldım. Sana hasmım, düşmanlığımı sana ilettim. İşte sensin benim yöneldiğim. Peygamber hep ne yapıyor? Allah'tan ilticada bulunuyor, ona sığınıyor. Başka bir adabı, gece namazına iki hafifçe rekatla başlamak. Yani o neydi, biz geçen hafta biraz bahsetmiştik. Neydi gece namazı? 8 rekattı. İkişer ikişer 8 rekat. İlk 2 rekatı ne yapmak? Hafif tutmak. Sonra dilediği kadar kılmak, yani onu uzatmak sonraki rekatları. Ayşe'den gelen hadis bunun delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığı zaman 2 hafif rekatla namaza başlardı. Yani 2 rekat ilk başta kılıyor. Ebu Hureyre'den rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz gece kalktığı zaman namazına iki hafif rekatla başlasın, emir var. O yüzden yani ilk iki rekatı hafif tutmak bu bizim üzerimize vaciptir. Ailesini uyandırmak sünnettir. Gene aynı şekilde ben gece namazına kalktım, hanımım uyuyor, olmaz. Hanımımı da ne yapmam lazım? Gece namazına uyandırmam lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen hadiste şöyle diyor. Gece namaza kalkıp kılan ve hanımını uyandıran, eğer uyanmazsa yüzüne su serpen kişiye Allah rahmet etsin. Gece kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Peygamberin duasına nail olmak var. Peygamber dua etti. Peygamberin duası ne olmaz? Geri döndürülmez. Bunu yapan bir Müslüman inşallah peygamberin duasına nail olur. Hadis sahih mi? Sahih. Efendim? Yani ehli diyor burada. Senin annen baban seninle yaşıyorsa, Müslümansalar, onları kaldırman da inşallah bunun başlığı altına girer inşallah. Kişiyi uyku basınca, uykusu açılıncaya kadar uyuyup namazını sonraya bırakması, bu da müstehap olan şeylerden. Mesela tamam, biraz kıldık, uyku bastı, okuduğumuzu anlayacak halde değiliz. Ne okuduk unutuyoruz, aklımızda ne var ne yok gidiyor, farkında değiliz, gözlerimiz kapanıyor. Bu zaman uyumak sünnet. Ayşe'den gelen hadisten dolayı sizden biriniz gece kalktığı zaman Kur'an'dan ne okuduğunu anlayamazsa yatsın. Çünkü gece namazının şeyi neydi zaten? Amacı tefekkür. Yani Rabbi düşünmek, ona yönelmek, kalbi ona yönlendirmek. Benim dilim konuşuyor, kalbim uyuyor. Bu istenen gece namazı değil. İstenen gece namazı kalbin Rabb'e yöneldiği namaz. O yüzden peygamber emrediyor, o kişi ayakta durmasın, yatsın. Başka bir adabından, gücü yettiği kadar namaza kalkıp nefsini zorlamamak. Gece namazını devamlı yapıp zaruret olmadan terk etmemek. Yani şimdi ben zorluyorum, her gece kalkacağım, her gece kalkacağım. Bu da ne yapıyor insanın nefsine? Bu zorlaması olabilir. Mesela bugün Müslümanlar ne yapıyorlar? Çokça çalışıyorlar. Zaten kapitalist sistemin onları çalışmaya zorlaması gece namazına bir kere en büyük engel. Zaten adam bütün günü ayakta çalışarak geçirmiş. Dolayısıyla şeye kalkamıyor gece namazı. Artık kaylule gibi bir şey de yok. Sünnet de yok. İzin verilmiyor iş yerlerinde. Halbuki gündüz bir saat uyusa insan, gece uzun saatler uyanık kalabilir Allah'ın izniyle. Bu gibi sebeplerden dolayı da ne yapmayacak? Gücünün yetmediği şekilde nefsine eziyet etmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste gücünüz yettiği kadar amelleri yapınız. Allah'a yemin olsun ki siz usanmayınca Allah usanmaz. Yani Allah'a galebe çalamazsınız. Allah'a ve Allah'ın dinine galip gelemez kimse. O yüzden gücü yettiği kadar amellerin en Allah'a sevimli olanı hangisiydi? Az olan devamlı olan. Az ama devamlı olan. Az yap, haftada bir gece mi kalkıyorsun? Bütün sene her haftada bir gece namazına kalk. Yani bir ay her gece kalkıp ondan sonra 5 ay terk etme. Ne yap? Kendine bir program çiz. Kendini alıştırmak için ayda bir kere. Olabilir. O senin takvanladır. 2 ayda bir kere. 2 haftada bir kere. Bunu Müslüman kendine program yapacak. Gece namazı için bünyesini alıştırmaya çalışacak. Gece namazının vakti ne zaman? Yatsı namazından sonra olmak üzere gecenin evvelinde, ortasında ve sonunda kılınması caizdir. Yatsı namazı kılındıktan sonra gecenin başı da olsa, ortası da olsa, sonu da olsa caizdir. Ama faziletli olan vakit ne zamandır? 1/3 kısmıdır. Uyanmak şart değil mi onda? Teheccüd için uyanmak şart. Çünkü Allah'ın ayette kastettiği bu. Uyanıp bir müddet uyuduktan sonra uyanmak. Enes radıyallahu anh diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç ummadığımız anda namaz kılarken gördük. Yine hiç ummadığımız anda uykuda bulunduk. Bir ay oruç tutmaya başlar, hiç iftar etmeyecek derdik. Bir de iftar eder, hiç oruç tutmayacak derdik diyor. Bukhari, Ahmet, Nesai rivayet etmişler. Hafız İbni Hacer şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü için muayyen bir vakit yoktu. Kolayına gelen zamanda kılardı. Yani belirli bir vakit yok. Faziletli olan gecenin 1/3 kısmı. Ben geç yatıyorum, 1'de yatıyorum. O vakitte 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 8 rekat gücüm yettiği kadar ne yapabilirim? Rabbime kıyamda durabilirim. Bu da inşallah ecir olarak yazılır. Gece namazının rekatlarının sayısı nedir? Belli bir sınırı yok burada. Yatsı namazından sonra vitrin tek bir rekatı olsa dahi gece namazı gerçekleşmiş olur. Anlaşıldı inşallah. Yatsı namazından sonra bir rekat dahi kılsan vitrin haricinde bu nedir? Gece namazı olarak kişiye yazılır. Semura İbni Cümdub radıyallahu anh'a rivayeten o şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gece az veya çok namaz kılmamızı, sonunu tek rekat yapmamızı emretti. Az veya çok. Yani burada ne yapmış? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mukayyer bırakmış. Herkesi kendi isteğine göre seçimde haline bırakmış. Gece namazının kazası olur mu peki? Müslim'de geçen Ayşe'den gelen hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağrı ve diğer bir sebepten dolayı gece namazını kaçırırsa gündüz 12 rekat kılardı. Şimdi biz niyet edin onu kılamayanın ecrinden Allah'ın ona vereceği mükafattan bahsettik ama böyle bir durum var. Gündüz kılarsın. Allah tam sana sadaka verdi uykuyla da ne yap? Gündüz bunu eda et. O zaman gece namazı gibi ecir kazanırsın. Gene İbni Ömer'den Ömer radıyallahu anh'a rivayet ettiklerine göre şöyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse herhangi bir sebepten dolayı gece okuduğu virdinin tamamını veya bir kısmını okuyamayıp uyursa sabah ile öğle arası okuduğu takdirde gece okumuş gibi sevap yazılır demiş. Bir şey demeyeyim mi? Buyur. Nafile ibadetlerin kazası noktasında şimdi gece namazı Peygamber aleyhisselatü vesselam'a farzdı ya. Hazreti Peygamber ondan ondan kaza ediyordu ama revatip sünnetleri kaza etme babını biz birkaç hafta önce işledik. Revatip sünnetleri kaza etmiş peygamber. Evet. Mesela yapabiliriz. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını ikindiden sonra 2 rekat kılarmış ama ona has gene bir sünnetlerden. Bunu bir gün bakıyor ikindiden sonra namaz kılıyor. Diyor ki niye kılıyorsun Ayşe radıyallahu anh? Diyor ki bir kavim geldiler. Beni namazdan meşgul ettiler, soru sordular. Ben de onu kılıyorum diyor. Revatip bir sünneti vakti geçmesine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Eda ediyor, kaza ediyor. Veya buna benzer başka işte öğlen namazının son sünnetini sonra ikindide kaza ettiğine dair rivayetler var. O yüzden revatip sünnetleri ki bu da öyle sünnetlerden kişi adet edinirse hani belirttiğimiz kayıtla beraber ne yapabilir? Kaza edebilir. Fazla uzun tutmayacağım. Geç oldu zaten vakit inşallah. Çok Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi nasip etsin. Evet. Bizi ihlas, takva ve gece namazı gibi güzel amellerle rızıklandırsın. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Cemaat var mı gece namazında? Yoksa olur. Nafilelerde cemaat olur. Kazası 12 rekat. Kafada bir de bitirip uyudun kuramadıysan. 12 rekat